موږ باید د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه درس واخلو او د هغه څخه زده کړو چې کله د حق وپیژندی او حق در معلوم سو نو ته باید د حق د پاره ژوند وکړې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د اسلام په باره کې دغه څو کلمې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدې، یوازې دا نه چې مسلمان سو بلکې فوراً یې په دعوت هم شروع وکړه او نور خلک یې هم و اسلام ته دعوتول. د هغو کسانو د جملې څخه چې د اسلام په شروع کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه مسلمانان سوي دي: عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابي وقاص، ابو عبیده عامر ابن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دي دغه شپږ نفر اصحاب کرام چې د عشره مبشره څخه دي د اسلام په شروع کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت اسلام ته داخل شوی دي. عشره مبشره هغه لس نفر اصحاب کرام دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د صدق او قوي ایمان په سبب پر دې دنیا د جنت زیری ورکړی دي، او موږ مسلمانان پر دې ایمان لرو چې دغه لس نفر خامخا جنت ته داخليږي. خو د دغو لسو نفرو د جملې څخه شپږ نفر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه په ایمان او اسلام مشرف سوي دي، او دا هغه وخت وو چې په خپل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام څخه بیل لږه شیانو نور څه نه وزده کړي. اوس نو زموږ حال ته وګوره، نن ورځ موږ هر یو د اسلام په باره کې څونه ډیر معلومات لرو او د اسلام د پاره مو هیڅ نه دي کړي. نو زموږ او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منځ کې ډیر فرق دی، او هغه فرق دا دی چې د حق وپیژندی نو یې د حق د پاره ژوند کاوه. خو موږ حق پیژندلی دی مګر د حق د پاره مو هیڅ نه دي کړي، دا څونه لویه خطا ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حق وپیژندی نو یې د حق د پاره کار وکړي، او د شپږو هغو نفرو د اسلام سبب وګرځېدی چې د جنت زیری پر سوی دي. نو د ټولو هغو کسانو چې د ده په واسطه مسلمانان سوي دي ټول ښه عملونه، که عبادت دي، که جهاد، که صدقې دي او که خیراتونه دي، که دعوت الی الله دي، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نیکیو په ترازو کې زیاتیږي. تاسو ته معلومه ده چې ابو عبیده عامر ابن الجراح د شام فاتح دی، او سعد ابن ابي وقاص د عراق فاتح، او هغه څوک دی چې د فارس امپراتوریه ور ختمه کړه. همدارنګ نور ډیر کسان د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په واسطه اسلام ته داخل شوی دی. د هغو د جملې څخه ارقم ابن الارقم او عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنهما دي، دا څونه لوړه درجه او عظیم مقام دي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام ثمره یوازې دعوت و اسلام ته نه دي، بلکې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل مال سره د مسلمان مریانو په آزادولو کې پوره حصه اخیستې ده. هغه مسلمان مریان یا منځي چې مالک یا بادار به یې کافر وو، او دوی ته به د دوی د ایمان په سبب وهل او ټکول ورکول، درغ دی الله تعالی ان هو به هغه مریان رانیول او آزاد به کړل. د دغه کار په شروع کې و نفر مریان یا منځيان رانیولي او آزاد کړی دي، چې د هغه جملې څخه یو هم حضرت بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه دی، هغه چې امیه ابن خلف یې مالک او بادار وو او عذاب به یې ورکاوه. یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لار تیرې دی، او ویل دی چې امیه و بلال رضی الله تعالی عنه ته وهل او عذابونه ورکوي. نو یې امیه ته وویل: آیا پر دغه مسکین رحم نه کوي؟ امیه ورته وویل: ته رحم پر وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: هو په څو دی؟ امیه وویل: د سرو زرو په نه اوقیه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل زماس امیہ ابن خلف وویل واخله او د دې د پاره چې د بلال رضی الله تعالی عنہ قدر کم او لشکي وی خندل او ویل یا ابا بکر ته په هجه کتا ویلی وای چې د اوقی تر سلرمی حصے په زیاته نه غواړم ما درکاوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل په والله کتا سل اوقی راسخه غوشتي وای ما به در سخرانی ولی وای نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امیہ ابن خلف څخه بلال رضی الله تعالی عنہ رانیوی او آزاد کی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بویل ابو بکر سیدنا واطلق سیدنا یعنی ابو بکر زموش سردار دی او زموش سردار آزاد کړي چې مقصد یې بلال رضی الله تعالی عنہ د هغو کسانو د جملې څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آزاد کړي دي عامر ابن فهیره زنیره ام عبس النهدیه او د دیلور د بن عمرو ابن مؤمل منزه او نور داسې ډېر مسلمانان سته چې د کوپارو سره به مریان و د رضی الله تعالی عنہ برانیول او آزاد به یې کړل چیرې چې به یو مظلومه منزه یا یو ضعیف او مظلوم ریی و د رضی الله تعالی عنہ برانیوي او آزاد به یې کړی تر داسې اندازې چې د مکه مکرمه په مشرکانو کې داسې اوازه نشر او خبره سوه چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د مریانو په آزادولو کې به اندازې مال مصرفوي نو کبه د یو چا سره مالی مشکلات پیدا سوه یا به د ډیرو پیسو تم اسوه نو به پر خپل مسلمان مری د دې د پاره عذاب سخت او ډیر کی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې ځین رانیسي او د رضی الله تعالی عنہ هم د دغم ریانو پرانیولو کې هیڅ زند او تاخیر نکاوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جاهلیت په عصر او زمانه کې د رحیم او مهربان زړه خاوند وو د د پټول تاریخ کې نه دي ذکر شوی چې د رضی الله تعالی عنہ دی د چا سره جنگ کړی وي یا دې یو چا تشکنځل کړی وي یا دې څوک په سپکه سره یاد کړی وي یا دې د همت او مړانې په ځای کې ځان ژغورلې وي یا دې په خپل مال او جاه سره بخل کړی وي کوم وخت چې مسلمان سو هغه د فطرت و صداقت ته د دین صداقت هم ورزیات سو نو ځکه صدیق ځنې جوړ سو یو ورځ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار د ملامتیا پر قسم ورته ویل زویا ته دغه ضعیف مریان رانیسه او آزادوي یې خود دوی پر ځای قوي کسان رانیسه چې کومک دی وکي زوی په جواب کې ورته ویل پلار زه دغه کار د الله جل جلاله د رضا لپاره کوم نه ته ځان لپاره او هلته مشرکانو داسې اوازې هم اچولې چې یو وخت بلال د ابو بکر سره یو نیکی او احسان کړی وو نو ده د دې د پاره رانیوي او آزاد کړي چې د هغه احسان بدله ورکړي وي خو د الله جل جلاله له طرفه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې د سورۃ اللیل دغه آیاتونه نازل سو چې رب عز وجل فرمایي الذي يؤتي ماله يتزكى يعني هغه څوک چې خپل مال د دې لپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي وما لأحد عنده من نعمة تجزى او د دې سره یا پر د باندې د هیڅ هیڅ نعمت او هیڅ او هیڅ احسان نوي چې دې د هغه احسان بدله او عوض ورکوي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بيل دخبل الور أو أعلى رب درزا غشتلو سخه بل مقصد نلري دغه دد ورکړه فقط دخبل الور أو لوی رب عز وجل درزا ده پاروي ولا سوف يرضى أو دير جرد چې خام خابه دی د الله جل جلاله لطرفه راضي سي يوازې دغه آياتونه نه بلکې د الليل ټول صورت د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شوی دی دا چې د دغه ضعیفه منځي او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا لپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودي او خپل مال یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره مصرفاوه نو الله جل جلاله فرمایي ډیر ژر بدی د الله جل جلاله لطرف په جنت او د الله جل جلاله په لقاء راضی سي. خود آیاتو مضمون عام دی. کنه نور هم یو څوک بیل خپل شخصي مقصد د الله جل جلاله د رضا د پاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه نفر په جنت سره راضی کوي. ولسوف يرضى د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله جل جلاله د رضا لپاره کوي او د هغه تر شا یې خپله پایده نوي سنجولې الله جل جلاله به یې په آخرت کې راضی کړي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اوصافو څخه یو داو چې د الله جل جلاله پر وعده یې ایمان درلودي. کوم وخت چې فارسیانو چې مجوسیانو و رومیانو ته چې مسیحیانو په خپلو منځني جنګو کې سخته او شدیده ماته او شکست ورکړه د مکه مکرمه مشرکان په دې سبب چې دوی او فارسیان په دین کې سره نږدې و ډیر خوشاله شو. په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې په سوره الروم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يعني وعرب تپنجدم زككي يا پکشتم زككي روم مغلوبس او دغ روميان به د دوی تر دغ مغلوبیت ورسته په څوک لو کې برته پر پارسانو غالب سي. حکم او امر د مخه تر هغه چې فارس پر روم کامیاب سي او ورسته تر هغه چې روم پر پارس کامیاب سي خاص الله لردي او دغه د رومیانو د کامیابی په ورځ به مؤمنان د الله جل جلاله په نصرت خوشاله سي. الله جل جلاله د هغه چا سره مرسته او کومک کوي چې اراده یې وفرمایي او هم دغه الله جل جلاله ښه غالب او قوي دی او هم ډیر رحم کون کیږي. دا د آیاتو د لفظ ترجمه و مگر د مبارکو آیاتو د ترجمه د پوره پوهیدلو د پاره به اول هغه قصه درته بیان کم کم چې دغه آیاتونه د هغه په باره کې نازل شوی دي نو بیا د آیاتو په ترجمه په ډیر اسانی سره پوهیدلای شو. په دغو آیاتو کې قرآن عظیم الشان یو عجبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه، د هغې زمانې د مځکې د مخ دوه لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې، د ډیرو کلو څخه په خپل منځ کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. په پخوا کې به هم اهل مکه یا مشرکانو ته د فارس او روم د جنگو خبرونه رسیدل، خو د نبوت او د اسلام د دعوت په وخت کې دغه د جنگو خبرو د اهل مکه په زړو کې یو بل شکل او خاصه علاقه پیدا کړي وه. د فارس آتش پرستانو د دین د نزدېوالي په سبب د مکه مکرمه بت پرستان د ځان ډله بلل او بالمقابل د روم نصاراو بیا مسلمانان خپل بلل، ځکه چې دواړه اهل کتاب و او د دواړو دین آسماني دین و. نو کم وخت چې به د فارسیانو د غالب کېدلو خبر راورسېدی د مکه مکرمه مشرکانو به خوشحالي کول او ویل به موږ به هم د غرنګ پر تاسې غالب سو. مسلمانان به هم په دغو خبرو او واقعو ظاهرېدل او ویل به یې نصارا چې اهلي کتاب دي ولې د آتش پرستو مجوسیانو په مقابل کې شکست خوري چې موږ ته دغه مشرکات چې موږ ته دغه مشرکان پیغورونه راکوي. خو په 1444 عیسوي کال کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت 15 کاله تیر شوی و فارسیانو و رومیانو ته ډیره سخته ماته ورکړه او د روم د قیصر څخه ډیر ځایونه ونیول. حتی په خپل هرقل یا قیصر هم په قسطنطینیه کې چې اوس استنبول ورته ویل کیږي محاصره او قلابند شو. د رومیانو پایتخت تر خطر لاندې شو. ډیر لوی لوی اسقفان یا ووژل سوه یا بندي ونیول سول. د بیت المقدس څخه د نصاراو ډیر لوی او مقدس صلیب د ایرانی فاتحانو لاسته ورغلی. د روم د قیصر عزت او اقتدار بالکل ختم او د منځه ولاړ. په ظاهره خداسې هیڅ دلیل او علامه نه وه موجود چې رومیان دي بیا دونه قوت او طاقت پیدا کړي چې د فارسیانو په مقابل کې د سر راپورته کړي. نو د دغو حالاتو او اخبارو په لیدلو او اورېدلو سره به د مکې مکرمې مشرکان ډېر خوشاله کېدل. مسلمانانو ته به یې پیغورونه ورکول او ظاهرول به یې. په دغه وخت کې قرآن مجید د ظاهري اسبابو څخه مخالف یو داسې اعلان او بیان وکړي چې یوازې دا نه چې د منکرو مشرکانو هیڅ وزره ته نه لوېدی، بلکې عقلي دلایلو هم دا نه منل چې داسې دې پېښه سي لکه قرآن مجید چې وایي، چې هغه دغه مبارک آیاتونه دي چې موږ مخکې د ترجمې سره تلاوت او بیان کړ. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغو آیاتو تر اورېدلو وروسته د هغه خپل قوي ایمان او کامل عقیده په سبب چې د الله جل جلاله پر وعده یې درلودل د مشرک قریشو په منځ کې ګرځېدی او هغو ته به ویل تاسو مه خوشاله کېږئ، ځکه رومیان به بیرته پر پارسیانو کامیابه سي. ابی ابن خلف چې مشرک وو او د رومیانو کامیابی هیڅ وزره ته نه لوېدل، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل آیا پر دغه دعوه چې ته یې کوې شرط را سره تړې؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په څو اوښانو شرط ورسره وتړي. البته په دغه وخت کې د شرط تړل یا شرط ایښول نه و حرام سوي. امیه ابن خلف پوښتنه ځینې وکړه چې دغه د روم کامیابی به په څونه موده کې پېښه سي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه درې کاله موده ورسره کښېښول، ځکه په عربي کې د درو څخه نیولې بیا تر نهو پورې بزعه ورته ویل کېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اول کې د بزع سنین ترجمه د خپل فکر سره برابر په درو کلو کړې وه، نو یې خود د کفارو سره شرط هم په درو کلو کښېښاوه. مگر بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه سره یې د بزع سنین ترجمه په نهو کلو سره وکړه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته و امیه ابن خلف ته ورغلی. امیه چې ولیدی د لری ورته وویل لکه چې پښیمانه سویه. د رضی الله تعالی عنه وویل یا بلکې راغلی یم چې د شرط د اوښانو شمیر او د شرط موده زیاته کړم. نو د اوښانو شمیر یې سل اوښه کړي او موده یې نه کاله کړه. کلونه تیرېدل څو د بدر د جنگ په وختو کې لکه څرنګه چې مسلمانان پر مشرکانو کامیاب سوه، د غرنګ رومیان پر پارسیانو کامیاب سوه، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د شرط سل اوشان د مکه مکرمه د مشرکانو څخه واخیستل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره ټول خیرات کړ. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اقتصادي حالت. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه غنی او مالدار سړی و. د غریبانو سره کومک کاوه، د میلمنو احترام او عزت کاوه، د شو او غره اخلاقو خاوند و. د مخه تر اسلام هم په شو اخلاقو سره مشهور و، او د دغه ښه اخلاق د ده تر اسلام وروسته ډیر او په واضح شکل سره ښکاره سوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بعثت په وخت کې 40 زره دینار درلودل، خو د هجرت په وخت کې 15 زره درهم درلودل، چې هغه خپل نور مالی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو په خدمت کې همدارنګ د ضعیف او مظلوم مریانو پرانیول کې مصرف کړی. کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلیفہ وټاکل سو، هیڅ شی نه درلودي. او کم وخت چې وپاسو، شپږ زره درهمه پور پر باندې وو، یعنی خپل ټول مال یې د اسلام د نصرت لپاره مصرف کړی وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لره د اسلام او مسلمان یدلو په سبب دونه ډیر لوی لوی فضیلتونه او لوړوالی سته چې بل چا ندی حاصل کړي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خاص فضیلت کې ډیر زیات احادیث راغلي دي چې د هغو ټولو د بیانولو لپاره د یو بل خاص او بیل کتاب لیکنې ته ضرورت سته. خو بیا هم هغه احادیث چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلي دي پر دوه قسمه دي. ځینې هغه احادیث دي چې یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت بیانوي، او ځینې هغه احادیث دي چې د حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما د دواړو فضیلت پکې بیانېږي. خو زه به دلته د هغو احادیثو د جملې څخه د اختصار پر ډول ځینې احادیث را نقل کوم. ابو دردا رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وایي چ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال: ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بكر الا ان يكون نبي. يعني پر هیڅ داسې چا چې هغه د تر ابو بکر ش او افضل وي لمر ندی راختلی او نه پر لیدلې دي بل دې څخه چې هغه څوک دی نبی وي، یعنی پس له انبیاء علیهم السلام څخه بل داسې څوک نسته چې هغه دي تر ابو بکر شه او افضل وي. سبحان الله، دا څونه فضیلت دی، دا څونه لوړه درجه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاهدی ده چې پس له انبیاء علیهم السلام څخه افضل او بهتر انسان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. کنور هیڅ احادیث د ده رضی الله تعالی عنه په فضیلت کې نه موجود، خو دغه یو حدیث د ده د فضیلت د پاره کافی او شافی دی. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې فرمایي: اصدق الناس ایمانا ابو بکر صدیق. یعنی د ایمان په لحاظ تر ټولو انسانانو صادق انسان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما نفعنی مال ابي بکر. یعنی هیڅ مال دونه فایده نه در رسولې لکه د ابو بکر مال چې را رسولې ده. تاسو په هجه چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مال کې داسې تصرف کاوه لکه په خپل مال کې چې کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي: اثبت الناس ایمانا ابو بکر صدیق. یعنی په ټول انسانانو کې د ثابت ایمان خاوند ابو بکر صدیق دی. د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما توکتل او وی فرمایل: هذان سیدا کهول اهل الجنه من الاولین والاخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی. رواه الذهبی والترمذی. یعنی دغه دوه ابو بکر او عمر په اولینو او اخرینو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بیل انبیا او رسولانو څخه، او په دغه حاله مخبروي یا علی. دغه حدیث شریف روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم را تول دغه دوه یعنی ابو بکر او عمر په اولینو او اخرونو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بیل انبیا او رسولانو څخه او دوی په دغه حال مخبره و تاسو په هجی دغه چې د جنت د پخو خلکو ځکه هلته داسې حدیث شریف سته چې د جنت د ځوانانو سرداران حسن او حسین دي مگر په پخو خلکو کې د جنت د پخو خلکو سرداران حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما دي بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لو وضع ایمان الامه فی کفه ووضع ایمان ابی بکر فی کفه لرجح ایمان ابی بکر یعنی کده ټول امت ایمان د ترازو په یو پلک کې ښهول سي او د ابو بکر ایمان د ترازو په بل پلک کې ښهول سي د ابو بکر ایمان به تر درون سي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا رواه ابن ماجه یعنی کما په دنیا کې د ځان د پاره داسې دوست اختیار ولای چې زړه مې د هغه په محبت ډک وای ما به ابو بکر د دغه دوستی د پاره اختیار کړی وای په هغه حدیث شریف کې چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یې روایت وی وای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفرمائل انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار رواه الترمذي يعني تيا ابو بكر پر حوض كوثر زمام الجريه او بغار كمي ملجريه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرماي ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاه وصيام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه يعني ابو بكر پډیر المنزو او پډیر روجو تر تاسې ندی د مخسوي مگر په یو شي سره د مخسوي دي چې هغه شي د د پزړی کې قرار یا ځای نیولې دي هغه چی شي دي صادق ایمان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خپل خلافت په وخت کې او په کوفه کې د عام خلکو په حضور او پر منبر وویل شاء او بهتر د دغه امت پس له رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه ابو بکر دی شاء او بهتر د دغه امت پس له ابو بکر څخه عمر دی او کمی خوښ وای چې د دریم نفر نوم هم یاد کړم یاد کړی به مې وای رواه ابن ماجه دغه حدیث د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه په تواتر سره ثابت دی الله جل جلاله دی هغه کسان خوار او ذلیل کی چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د محبت دعوه کوي او قول یې نه مني څنګه چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په فضیلت کې مبارک احادیث ډیر زیات دي نو د دې لپاره چې بحث مو اوج نسی په دغه سره به کفایت وکړو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت کوم وخت مسلمانانو مدینه منوره ته هجرت کاوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د هجرت اجازه وغوښتل خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل ته انتظار وکه یا ابا بکر شای الله جل جلاله تعالی رملګری پیدا کی د دغه خبرې په اوریدلو سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا امید سو چې شایي په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ملګری وي نو ځکه د هجرت لپاره دوه اوشان رانیول او د هجرت د ورځې لپاره یې هغه ساتل تر څو چې هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کوټه ورغلی او ویلیا ابا بکر الله جل جلاله د هجرت اجازه را ته وکړه صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل ملګرتیا یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو ملګری می یا ابا بکر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای ما په ټول عمر څوک نو لیدلی چې د خوشحالی څخه جژاړي خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د ملګرتیا په سبب د خوشحالی څخه جړل. ورونو تاسو په هجری چې دغه سفر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د ملګرتیا په سبب د مرګ سفر و. ممکن دی رضی الله تعالی عنہ د دغه سفر تر اخره ژوندۍ و نه رسیږي، مگر بیا هم دی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په ملګرتیا دونه خوشاله و چې د خوشحالی ژاړي. دا کم حب او محبت دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره درلودي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال، خپل ټول دارایی د دغه سفر د پاره ورسره واخیستل، سره د دې چې د کورنۍ په مقام کرم کې او د مشرکانو په منځ کې پاتوه، وه خو د هغو د پاره یې هیڅ شی نه پرېښاوه، هغه یې پر الله جل جلاله وسپارل. دا هغه د حق او حقیقت ملګرتیا ده چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې و دغه درجې ته ورساوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ملګرتیا د کور څخه راووتی او غار ثور ته ولاړل. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غواړي چې غار ته ورننوځي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل: یا رسول الله، تبه تر هغو غار ته نه ننوځي تر څو چې زه دا اطمینان حاصل نکم چې په غار کې داسې شی نسته چې تاسو دې آزار درورسوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غار ته نه نوتی، په غار کې شو وکتل چې هلته داسې شی نوی موجود چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ورسوي. خو غار د غره غار دی، هلته یو څو نور کوچنی کوچنی غارونه ولیدل، نو یې خپل کالی سرل او هغه کوچنی غارونه یې په بندول. پس له دغه ټول احتیاط څخه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام غار ته ورغلی. ویل د چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کالی سری دي، د کالو د سریوالی پښتنه ځنی وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل: په دغه ټوکرانو می دغه غارونه د دې د پاره بند کړه چې د دغه غارو څخه داسې شی راو نوځي چې تاسو دې آزار درورسوي. خیر، څو وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر زنګانه سر کشاو او بدوس. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هلته یو بل کوچنی غار ولیدی، هغه غار ته خپل پښه ور وغځول او د غار پر خله خپل پښه د دې د پاره کشول چې له غار څخه داسې شی راو نوځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته آزار ور ورسوي. خو په دغه غار کې مار یا لړم وو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې پر پښه ووه. که څه هم د دغه خزندې د وهلو په سبب د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ټول وجود کې شدید درد پیدا سو، خو خپل پښه یې په دې سبب و نه شوروله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ نسی، مگر د درد د شدت څخه تر سترګو اوښکې راتوی سوې. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ شو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه د اوښکو سبب وپوښتی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل: زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، لړم ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې هغه ځای ور مسح کړی او د الله جل جلاله په امر هغه درد استسو یا جوړ شو. ورونو ډیرو خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مدح او صفت بیان کړی دي، خو هیچا یې داسې صفت نه دی کړی لکه الله جل جلاله چې ثانیه اثنین بللی دی. یا ابا بکر، تا ته دې دغه جمله یا دغه د ثانیه اثنین لقب مبارک وي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ستا پر صحبت او ملګرتیا شاهدی ورکړی ده، او الله جل جلاله خپل سکون ستا پر هغه بیقرار زړه نازل کړی چې د اسلام پر دعوت او د دعوت پر چلون کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په بیره کې وو. الله جل جلاله د سوره التوبه په 28 نمبر آیات کې فرمایي الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. يعني كتاسد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرم رسته او مدد ونقي بتحقيق الله جل جلاله لدسر مدد او كومك كدي کله چې دی صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه هغو کسانو چې کافران سوي و په داسې حال کې وېست چې دی علیه الصلاه والسلام دوهم د دوو یعنی دی صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه سره ملګری و. کله چې دوی دواړه په غار کې و کوم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګری ته وویل تم مخه پکېږه به شک چې الله جل جلاله په نصرت او ساتنه زموږ سره دی. نو الله جل جلاله خپل تسکین او اطمینان پر صدیق رضی الله تعالی عنه نازل کړي او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تائید او ملاتړ په داسې لشکرو سره وکړي چې تاسو هغه لشکري نه لیدل. دا د آیات شریف ترجمه و. نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ویل د ابو بکر د شپو څخه یو شپه چې دغه په غاری سور کې د هجرت شپه مقصد و د عمر او د عمر د اولادې تر ټول شپو ښه او بهتره ده. او بیا به ویل کشکې زه د ابو بکر پر ځیګر یو رښته وای. بیا هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای د ابو بکر څخه د مشکو بوی ولاړې دی او زه زما د پلار تر اوش گمراه وم. دا هغه وخت یادوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرفه سوی وو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا تر دغه وخت پورې په اسلام نو مشرفه سوی. نو په دغه وخت کې وای د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د مشکو بي ولاړ دی او زه زما د پلار تر اوش گمراه وم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یواز د اسلام د عظما او سخه یو عظیم ندی بلکې د انسانیت د عظما او سخه یو عظیم دی. په هغه الله سره مې قسم وی چې لا اله الا هو پس له انبیاء علیهم السلام څخه د مذکی پر مخ تر ابو بکر عظیم نسته. زما دغه خبره خاصتا وهغه ځوانانو او پیغلانو ته متوجه ده چې دوی د مادونا یا بیلی یا داشتونه وای یا د هیټلر یا داشتونه مطالعه کوي یا د فلمی اکترانو په ژوند ځان خبروي. خو ته وایم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سیرت وایست د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره تعلق پیدا کی. خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت پر لار رهیدي. خو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهیوي. څه موده وروسته بیا تر مخ رهیسي. څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي. څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي. یعنی پر یو او بل طرف یې لکه بورا راګرځي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهیدی حتی شاوخوا هم نګوري. فقط قران مجید وای او رهیدی. څو وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هر لحظه یا هر غړی دیخوا ها خواته کیږي. نو یې پوښتنه ځنی وکړه چې یا ابا بکر څه درته پېښ ده چې مخ او وروسته کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله یو وار مې په فکر کې را وګرځي چې کمن به درته نیولې وي یعنی یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي نو د مخسم. بیا مې په زړه کې را وګرځي چې د شاله طرفه څوک حمله ونه کړي. بیا تر شاسم بیا وایم څوک ته بغل له طرفه حمله ونه کړي نو دی یو او بل اړخ ته ځم. شم متوجه سي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حرص و د علیه الصلاۃ والسلام د ساتنی په سبب یې پر یو ځای قرار نه درلودي لکه پتن شاوخوا پر راګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: یا ابا بکر، زما سره محبت لري؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل: هو. بیا یې ورته وویل: یا ابا بکر، زما د پاره ځان وژنه؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل: هو، زما وجل کېده د یو سړي وجل کېدل دي، خو ستا مرگ د امت مرگ دی او د هغه دین او عقیده مرگ دی چې تر اوسه نه دی پوره سوی. که زه مړ سم زه یو سړی یم، او که ته مړ سې ستا سره دغه دین او دغه عقیده چې تر اوسه پوره سوی نه دی مري. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا پس له هغه څخه چې ډیر لسکاله یې په مکه مکرمه کې دعوت کړی وو، د مکه مکرمه څخه و مدینه منورې ته هجرت وکړي، چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 53 کاله وو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر 55 کاله وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه وخت د مسلمانانو امیر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سو چې عمر یې یو شپه تکالو دوه کاله او څو میاشتې خلافت وکي او بیا د درو شپه تکلنی په عمر وفات سو، چې دا عینن هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه عمر د دنیا څخه رحلت کړی دی، بلکې د رضی الله تعالی عنہ هم د دوشنبه په ورځ وفات سو، چې دا هم هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت ورځ ده، چې دا د هغه محبت میوه او ثمره ده چې د رضی الله تعالی عنہ په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي. نو الله جل جلاله په وفات کې هم د هغه صلی الله علیه و آله وسلم سره مشابهت ورنسب کړي. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت مبعوث کړل سي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نزدې اشنای او خوږ ملګری وو. حتی دغه ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت پورې و، بلکې تر وفات وروسته هم په هغه مبارکه حجره کې شخت بل سو کما چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک قبر موجود دی. الله جل جلاله په قران کریم کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب یا ملګری بلل دی. رب عز وجل د سوره توبه په 38 نمبر آیات کې فرمایي: اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی کم وخت چې دوی دوه د هجرت په وخت کې په غار ثور کې و، او کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل ملګری ته وویل: تم مخه پکېږه، به شک چې الله زموږ سره دی. نو الله جل جلاله په خپل کلام کې د صدیق رضی الله تعالی عنہ دا تصدیق کړی دی چې دی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو د ډیرو آزارو او تکالیفو په سبب مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې حبشې ته هجرت وکړي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د هجرت په قصد او اراده حبشې ته رهیسو، خو په لار کې ابن دغنه ولیدی چې دغه ابن دغنه د عربو د یوې قبیلې مشر او رئیس وو. او ویل: یا ابا بکر، چیرې ځې؟ درغد الله تعالی عنہ وویل: حبشه ته زم او د مسلمانانو ترخ او د تکالیف ډک ژوند ورته بیان کړي. ابن دغنه وویل: یا والله، تا غوندې څوک باید د مکه څخه ونوزي؟ ته کریم شریف د شو اخلاقو خاوندې، د ضعیف غریب او میلمه عزت کوي، تا څنګه د مکه څخه باسي؟ بیرته درځه او تزما په جوار او ساتنه کې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د دغه جوار په سبب بیرته راوګرځیدي. نو ځکه دلره هغه د حبشې د هجرت اجر او ثواب همسته. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیده چې په مکه مکرمه کې مسلمانانو ته آزارونه او تکالیف ورکول کیږي، او قریشو هم نغشتل چې دی رضی الله تعالی عنہ د ابن دغنه په جوار کې قران مجید ووایي، نو در رضی الله تعالی عنہ وویل: یا والله، ما ته دي هم هغه تکلیف را ورسیږي کم چې نورو مسلمانانو ته ورسیږي. بیرته یې هغه د ابن دغنه جوار ور رد کړي او د مسلمانانو سره یې یو ځای په آزارو او تکالیفو کې تریخ ژوند تیراوه. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ډیرو فضائلو څخه یو فضیلت دادی. محترم ورونو، څنګه چې فتنه پای ته ورسیده، زموږ پاته بحث به د خلفای الراشدین د سیرت په دوهمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو د دعاء په امید ستاسو دعاء ته اړ